برائے کرم گھریلو ناچاکی کا کوئی علاج بھی تجویز فرما دیں. اگر شوہر تنگ کرتا ہو تو بیوی عشاء کے بعد 1100 بار یا مؤمنو پڑھے اور یہ تصور جمائے کہ میں عرش کے سائے میں ہوں اور میرا شوہر عرش کے نیچے ہے. پھر تصور میں شوہر کے اوپر پھونک مارے, بات چیت کیے بغیر سو جائے. اگر بیوی تنگ کرتی ہو تو شوہر بھی اسی طرح عمل کرے. نمبر دو, شوہر اگر ناراض ہو تو بیوی, اور اگر بیوی ناراض ہو تو شوہر, رات کو سوتے وقت یا مانعو پڑھتے پڑھتے پڑھتے سو جائے. انشاءاللہ عز و جل غلط فہمیاں اور قدورتیں دور ہو جائیں گی. نمبر تین, اگر شوہر بد زبان و بد مزاج ہو تو بیوی 11 دن تک ظہر کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ یا صبورو پڑھ کر دعا کریں. اول آخر تین بار درود شریف پڑھ لیں, نماز کی پابندی کرتے رہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. یہ عملیات ہمارے ہاں لکھے ہوئے مل سکتے ہیں آپ کو. تراوی کے بعد آج کل جو وقفہ ہوتا ہے نا, تراوی کے بعد کوئی حلقے وغیرہ نہیں ہوتے, تو نیچے مدرسے کے جب ابھی اعتکاف مکتب لگا اس کے قریب مکتب بستہ ہوتا ہے تعمیزات کا, تو وہاں سے آپ بولیں گے نا گھریلو ناچاکی کا دے دو, یا گھر میں آپس میں محبت کا دے دو, یا گھر میں جھگڑے ہوتے ہیں اس کے لیے چینی بھی پڑی ہوئی ہمارے پاس, وہ اس پہ تقریباً 6 گھنٹہ عیسائی بھائی نے پڑھا تھا ترکیب جو پڑھنے کی ہوتی ہے, وہ چینی بھی ہم لوگ دیتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل وہاں سے آپ کو مل جائے گی, طریقے کا استعمال کا طریقہ بھی مل جائے گا, ہر طرح کے تعویذات اور اوراد و وظائف اس سلسلے میں وہاں سے حاصل کریں. فیضان مدینہ میں تقریباً روزانہ عصر کی نماز کے بعد بھی تعویذات ملتے ہیں, مفت تعویذات ملتے ہیں. ہم ڈائریکٹ بھی اس کی اجرت نہیں لیں گے اور انشاءاللہ انڈائریکٹ بھی نہیں لیں گے آپ سے, یعنی یہ بھی نہیں بتائیں گے کہ وہ سوٹ پیس یوں دیا ہے تو مٹھائی کا ڈبہ یوں ملا ہے انشاءاللہ, بلکہ آپ کو تاکید ہے کہ تعویذ لے کر کسی قسم کا تحفہ نہ تعویذ دینے والے کو دے نہ مجھے دے. جب تعویذ آپ لے رہے ہیں تو بالکل اس پر کسی قسم کی ڈائریکٹ انڈائریکٹ کوئی مطلب لین دین نہیں. شرعی مسئلہ یہ ہے کہ تعویذ کی اجرت جائز ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر کوئی عامل پیسے مانگ کر لیتا ہے کہ اتنے پیسے لوں گا تب میں علاج کروں گا, تو شرعاً یہ جائز ہے, گناہگار نہیں ہے. اس وجہ سے اس عامل کو نشانہ بنانا یہ گناہ ہے, برا بھلا کہنا گناہ ہے, غیبت بھی ہو جائے گی, تہمت کی بھی صورت بنے گی تہمت بھی ہو جائے گی, دل آزاری ہو جائے گی پتا چلے گا, تو اس کو یہ سب گناہ کبیرہ ہو جائیں گے. تو میں نے جو ان جنرل بات کی نا, عامل لوگ یہ اس طرح غیبت نہیں ہوتی, کیونکہ میں نے سراتن بھی کہا کہ بعض عامل اچھے بھی ہوتے ہیں بعض برے بھی ہوتے ہیں, تو اگر کسی قوم کو کوئی برا کہے تو اس کو غیبت نہیں کہتے, جبکہ مطلب اس طرح کہے کہ فلاں قوم ہے. ہاں اگر یہ کہنا کہ اس میں ایک بھی اچھا نہیں ہے سب برے, تب جا کر کہیں غیبت ہوگی. ہر فرد کو برا تو میں نے کہا بھی نہیں ہے, ہر عامل کو برا نہیں کہا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.